Tańsze gratis. Tak, wszystkie piwa w butelkach. 4 plus 4 najtańsze gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 10 700 000 osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Na Wawelu uroczystości z okazji 72. rocznicy urodzin Lecha Kaczyńskiego Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy wprowadziła sankcje wobec dwóch oligarchów. Ponad 10 700 000 osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że jutro będzie dostawa szczepionek firmy Moderna, a w poniedziałek kolejna dostawa od firmy Pfizer. Prezes zaznaczył, że na razie dostawy są duże, ale na początku lipca będą zmniejszone. W tym tygodniu spodziewamy się jeszcze dostawy Moderny. To będzie dostawa, jak każdą sobotę, około 260 tysięcy i już w poniedziałek 2,5 miliona Pfizera, później we wtorek Janssen 122 tysiące, AstraZeneca. Trzeba pamiętać, że od początku lipca będziemy mieli zmniejszone dostawy do około 1,5 miliona, co pokrywałoby zapotrzebowanie na drugie dawki, dlatego musimy już dzisiaj z każdej takiej dostawy Pfizera odkładać. W Polsce liczba wszystkich wykonanych szczepień przeciw COVID-19 zbliża się do 26 milionów. Prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie oraz parlamentarzyści PiS wzięli udział w uroczystościach 72. rocznicy urodzin Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. W katedrze odprawiono mszę, której przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski mówił w homilii, że urodziny prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego przeżywane są na Wawelu w cieniu smoleńskiej tragedii. Mamy prawo, by dziękować za to życie świętej pamięci pana prezydenta Lecha i pana prezesa w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat są takie osoby. Dzień urodzin zmarłego 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem prezydenta zbiegł się z miesięcznicą pogrzebu pary prezydenckiej. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy wprowadziła sankcje wobec dwóch oligarchów, Dmytra Firtasza i Pawła Fuksa. Są oni właścicielami przedsiębiorstw wydobywczych. Dmytro Firtasz to jeden z najbogatszych Ukraińców, posiadacz m.in. zakładów wydobywających i przerabiających tytan. Według Rady Bezpieczeństwa surowiec ten następnie sprzedawany jest do Federacji Rosyjskiej, gdzie wykorzystuje się go w zakładach zbrojeniowych. Z kolei sankcje wobec Pawła Fuksa, również znanego biznesmena, wynikają z nielegalnego nabycia przez niego licencji na wydobycie kopalin. Nie określono, jakie dokładnie sankcje nałożono na oligarchów. Ma to być pełny pakiet sankcji, na które pozwala ukraińskie prawo. Ukraińskie władze w ostatnim czasie coraz częściej stosują tego rodzaju restrykcje. Kilka miesięcy temu zamknęły kanały telewizyjne znanego prorosyjskiego ukraińskiego polityka i biznesmena Wiktora Medwedczuka. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Od poniedziałku 21 czerwca na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia będzie można usłyszeć legendarne Lato z Radiem. W tym roku audycja świętuje 50. urodziny. Będą jak zwykle wycieczki po Polsce, konkursy dla słuchaczy, koncerty, niespodzianki z okazji jubileuszu oraz interaktywne słuchowisko, w którym o losach bohaterów zdecydują słuchacze. Prowadzący i reporterzy Lata z Radiem odwiedzą najpiękniejsze zakątki Polski. Codziennie od poniedziałku do soboty od godziny 9 do 12 będą opowiadali o nich na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Już od poniedziałku nasi reporterzy będą i latać balonem, uczyć się powozić bryczką, będą na tropie smaków polskich, tym razem na Podlasiu. Mówi Magdalena Szturemska, zastępca kierownika redakcji rozrywki Radiowej Jedynki. Z okazji jubileuszu audycji na słuchaczy będzie czekało wiele niespodzianek i nagród. Będzie też interaktywne słuchowisko. W rolach głównych Andrzej Mastalerz, Katarzyna Dąbrowska i Edyta Jungowska. Chyba bym się złamał. Jesteś gorszy od Roberta. O, właśnie, muszę zadzwonić. Koncerty największych polskich gwiazd w każdy piątek o godzinie 20 na antenie Polskiego Radia w mediach społecznościowych rozgłośni oraz na portalu polskieradio.pl. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce słonecznie i upalnie od 27 stopni na Suwalszczyźnie do 34 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Bank w Trójce, Nazaret. No to ja szybciutko przypomnę. Rok 1968. Ha, naprawdę, już byłem na świecie nawet. Wtedy w Szkocji wystartował Nazaret. Przez całe dziesięciolecia śpiewał Dan McCafferty w tej grupie. No ale w tym utworze akurat już wystąpił Linton Osborne. Bardzo zasłużony zespół. 30 milionów, ponad 30 milionów sprzedanych płyt i 23 albumy. Proszę Państwa, dużo klasyki będzie, przeróżnej, w różnych podstylach, podgatunkach, może kilka zaskoczeń. No, w każdym razie przyszedł czas na Rush. Tęsknimy za tą grupą. Ile to już 3 lata minęły, jak zespół przestał działać? Też to był rok 68, jak w Toronto Rush wystartował. W ubiegłym roku pożegnaliśmy Neila Peart'a. Skoro tak tu podaję różne liczby, to ja szybciutko. 14 platynowych płyt, jest taki ranking największych zespołów w historii muzyki rockowej z platynami. Beatles, Rolling Stones, Keith, Aerosmith na miejscu 5. Właśnie Rush. No to będzie teraz Far Cry. Garage. Jedyne niepowtarzalne takie trio. Proszę Państwa, pozostajemy w Ameryce. 30 lat stonerowa orkiestra Clutch przypomniała się takim albumem trochę niezwykłym, bo to kompilacja, 6 utworów odświeżonych, 4 covery, bardzo ciekawe wydawnictwo, na którym znalazłem coverek Johna Fogertego, tak, Creedence'ów Revival, Fortunate Son. Posłuchajmy, to króciutko będzie, jak to zrobił Clutch. Rocka klasyka według wiernika i będzie polska klasyka. No właśnie, przypomniałem sobie, bo to tak nieraz człowiek przypadkowo trafia na jakąś starą płytę. Ta akurat płyta wypadła mi z szafy. Zespół nazywał się Korba. No to myślę, że część słuchaczy już teraz wie, o co chodzi. Początkowo w Trójmieście pojawiła się grupa Cytrus instrumentalna, która potem przeobraziła się właśnie w Korbę. To było mniej więcej 10 lat grania, 85-95, i naprawdę po latach. Jak to brzmi, aż jestem w szoku i zapragnąłem podzielić się z Państwem właśnie Korbą. Przypomniałem sobie też muzyków, między innymi Waldek Kobielak, Marian Narkowicz. No niestety już wśród nas nie ma tych świetnych muzyków, ale pamiętamy o Korbie i będzie teraz, a statek płynie. Jak to rok, a życie życie mija. Czuję to. W szkole nauczyciel mówił mi, sam się musisz uczyć, jak w tej dolinie żyć. Czas tu nie pokonać, choćbyś ten od początku świata odkryłem, królów jest. Nie kupiłem jeszcze cegieł. Aby zacząć kopać dół. A życie mija jak co rok. A życie mija, czuję to. A statek płynie, dokąd chcę. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Korba ponownie w Trójce. Ale to brzmi, prawda? Ja jeszcze Państwu w takim razie powiem, bo to był rok 1986. No wspaniałe rzeczy działy się w polskim roku w latach 80. No poza tymi grupami, które pojawiały się na wszystkich antenach radiowych od rana do nocy, to jeszcze cała masa zespołów gdzieś tam trochę w niszy. Korba nagrywała ten materiał, z tego co pamiętam, wybadałem w jednym z naszych studiów, myślę, że to studio M1, studio Polskiego Radia, tam powstawał ten materiał. I jeszcze dopowiem, iż teksty pisał Bogdan Olewicz. Wszystkie teksty dla Korby. Proszę Państwa, coś nowego, bo to tegoroczna płyta. Wydaje mi się, że jak na razie jedna z ciekawszych. W świetnej formie, jak winko. To 48. rocznik. Alice Cooper. 21. solowa płyta. Człowiek z Detroit. No i postanowił poświęcić swojemu miastu całą płytę. Detroit Stories. Tak nazywa się to wydawnictwo. A ja dla Państwa wybrałem na teraz utwór Detroit City 2021, Alice Cooper. In his grave. mieście Detroit. Alice Cooper na tej swojej najnowszej płycie, tam MC5, no to taki prekursorski punkowy band z Detroit właśnie, no i tam Lamota, on pojawia się oczywiście też, no cała bogata historia. Alice Cooper, 21. solowa płyta, bo przecież też masę płyt nagrał ze swoim bandem, Alice Cooper Band, pod tym szyldem. Proszę Państwa, dalej Ameryka, Anglicy dalej nie mogą strzelić, to jeszcze nie będziemy grali muzyki z Anglii. Szkotą 0074 minuta Prophets of Rage. To ja przypomnę, bo to 3 lata funkcjonował ten band. Ludzie z Rage Against the Machine, później będzie jako sam podmiot wykonawczy, ale na razie Prophets of Rage, czyli ludzie z Rage'ów i z Audioslave, plus dwóch raperów z Public Enemy. Cała płyta świetna i wybrałem z tej płyty Legalize Me, Prophets of Rage. Do samego końca. Kiedy to 2 lata temu przestali istnieć, no bo się odrodziły rage'e. Ale to za chwilę, bo teraz trochę klasyki punkowej, aczkolwiek z nowej płyty, ale artyści klasyczni. No bo jeżeli ktoś gra ćwierć wieku, 94 rok we Wrocławiu powstała, prawda? Dużo się po drodze działo. Skuter, Melon, oni ten zespół wymyślili, by przerwy. 5 lat temu grupa reaktywowała się, ta nowa płyta, ciągle nowa, z ubiegłego roku co prawda, ale to jest ciągle nowa płyta, tu jest prawda. No i cały czas mój ulubiony utwór z tego krążka, czyli Dziewczyna chuligana, prawda? Przebój na lato dla wszystkich chuliganów. Zespół Prawda ze swojej nowej płyty Tu jest Prawda. No to będą rage teraz. 2 lata temu reaktywował się band i tak sobie też przypomniałem, że to będzie 20 prawie lat, jak grupa nie wydała płyty. 2000 rok, ta płyta z coverami i myślę, że świetnie się to układa. Rocka klasyka i klasyczny zespół Rage Against the Machine i klasyczny utwór Rolling Stonesów Street Fighting Man. Głośniej, głośniej radyjka, głośniej te wszystkie diabelskie wynalazki, te komputery. Ja też sobie tutaj pogłaszam cały czas. Lubię, jak się tak sprzęga potem mi w tych w słuchawkach. Takie efekty uwielbiam, proszę Państwa. Dobra. Street Fighting Man Rolling Stonesów kiedyś. Nowa płyta. Tegoroczna. Kolejna. I kolejna rzecz też, którą lubię, czyli te powroty. Powroty zespołów, które kiedyś, dawno temu wystartowały. Kolejny przykład. Świetny band, może nieco zapomniany, Blue Oyster Cult. To był rok 1967. W Nowym Jorku grupa rozpoczęła karierę. Buck Dharma na czele, gitarzysta, wokalista, i on cały czas jest z tym bandem. Proszę sobie wyobrazić, grupa sprzedała ponad 25 milionów płyt przez te lata, 15 albumów w dorobku. No i zajrzymy do tego najnowszego albumu, który po 20 prawie latach pojawił się na rynku w końcu ubiegłego roku. The Symbol Remains. To jest to wydawnictwo. Proszę bardzo. Stand and Fight. Stand and Fight, tak nazywa się. No to taka stadionowa trochę pieśń, kibicowska, prawda? Blue Oyster Cult ze swojej najnowszej płyty. Tak to wszystko nam się tu ładnie ułożyło, zgrało. Właśnie zakończył się mecz Anglia-Szkocja 0-0. No to tam ciekawe rzeczy się dzieją, nie tylko w naszej grupie. Kłopoty w różnych grupach się szykują. Anglicy, Czesi, Chorwaci, Szkoci, bój, Sir Alex Ferguson na trybunach. No to Szkot zadowolony, twórca potęgi Manchesteru United. Dobrze, tyle o piłce, wracamy do muzyki. Może nasi, i to nasi, którzy do tej pory nagrywali, śpiewali po angielsku. Zespół w zasadzie 6 lat funkcjonuje. Alpha Dog, poznańska czy też wielkopolska grupa, jest płyta Horyzonty i teraz Alpha Dog wystąpi w utworze Horyzont właśnie. Trzeci Polskiego Radia, to jest audycja Rocka Klasyka według Wiernika. No właśnie, przypomnę nazwę zespołu Alpha Dog. No bardzo ładnie to brzmi, staż wyjadacza. grali w różnych bandach, zanim powstał Alpha Dog, no i zaśpiewali i nie tylko w tym utworze po polsku. I o to chodzi, bo popieramy polską twórczość muzyczną. Proszę Państwa, to jest pierwsza godzina audycji i tę godzinę zakończy Dave Gahan, ale nie będzie zespołu Depeche Mode. Ja sobie przypomniałem o takim projekcie. W ramach tego projektu dwie płyty, dwie albo trzy nawet powstały. Dave Gahan i zespół taki producencki Soul Savers. To posłuchajmy Dave'a. Sing your song, sing out for me. Give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of this. There's a storm outside my window, moving close to me. Moving from the black water high, too high to breathe. And there's a ghost outside my window, haunting me. Moving from the dark, moving from the dark. I'm all of this. Autopromocja. Abrakadabra. Od ponad 30 lat zespół ten jest ikoną polskiego rocka gotyckiego. W 2011 roku wyruszył na kolejne turne, tym razem promujące płytę Bordeaux. Jeden z występów odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.